Producciones imaginarias presenta Off Mental. Que tal? Benvidos, benvidas a unha nova edición de Off Mental, en concreto a edición número 105. Hoxe, como prometíamos, a terceira parte, esa final, cando menos por agora, adicada ao subselo belga Made to Measure, que, como sabedes, ademais é unha serie de discos publicados neste subselo da casa discográfica Crown Disc, que no ano 2021 cumpriu 40 anos de existencia e que tanto musicalmente, no que se refiro ao produto musical, nos satisfaceu. Este, por tanto, tamén unha maneira de agradecemento na que estes selos estean aí resistindo logo de tantos anos, ofrecendo unha alternativa a aquelo que únicamente se rixe polas leis do comerzo. No caso concreto de Crown Disc e do subselo Made to Measure, entendemos que hai unha ética de ofrecer ao mundo unha música creativa, diversa e, polo tanto, viva. Thank you. En capítulos anteriores desta serie dedicada a Made to Measure, escoitamos música diversa do selo e incidimos en dúas figuras. Héctor Sassou, no programa pasado, Benjamin Lev. En este programa se ben prometíamos que íamos a dedicar o espazo a Richard Horowitz e a Susan Deigen. Así será, na segunda parte do mesmo, pero nesta primeira permitide que empecemos un pouco aquí a introducir isto que vai acontecer con músicas que tamén pensamos deben soar nesta serie. De feito, de alguna maneira, xa ouvimos algo de algúns dos componentes de Tuxedum, xa que Steve Brown estivo moi presente nestes dous especiais, e é un momento para que outro dos integrantes de Tuxedum se pase tamén por aquí, como é o caso de Blaine Renninger, que é o que acaba de soar, con esta Colorado Suite que abre o seu traballo, que se corresponde co volume número 3 da serie Made to Measure, publicada en 1985. Isto que soaba era Sidewind. Antes de estendernos nesta separata dedicada aos Tuxedum no programa, imos a ouvir outra das pezas deste traballo. Thank you. Windy Outside, a segunda das pezas desta especie de mini álbum publicado en 1985 por Blaine Reininger, un dos integrantes orixinais da primeira formación dos Tuxedo Moon, marca lexendaria de Cramped Disc e, claro, de Made to Measure, e neste disco tamén estaba Michael Rouse, un compositor estadounidense, ao igual que Blaine Reininger, asociado ao movimento coñecido como Totalismo, o que pertencen outros autores como John Adams, Glen Branca ou Diana McClay. Neste temprano álbum xa en solitario de Blaine Reininger, para Made to Measure, de feito é o volume número 3 da serie, xúntanse ambos, Reininger e Rouse, e se publica este traballo, Colorado Suite, como unha especie de banda sonora falsa para un western, é dicir, unha banda sonora para un western imaginario. Thank you. Sun Study, peza que fechaba este Colorado Suite, publicado como a referencia número 3 da serie Made to Measure en 1985. Aquí estaba Blaine Renninger junto a Michael Rouse. E mentre a miña querida muller Ana me prepara un té con jengibre, porque sabedes que a miña gorsa vai de capa caída nos últimos minutos, imos a seguir contando cousas aquí. Tiene jengibre, tiene limón y una ramita de tomillo, ¿vale? Muchísimas gracias, Ana. Lindo, quédate con esto. Da un besiño. Te quiero. Quédate. A banda estadounidense de vanguarda Tuxedo Moon formouse en San Francisco, Estados Unidos, en xuño de 1977. Inicialmente estaba creada alrededor dun núcleo creativo de instrumentistas. Nese núcleo estaban, claro, Steve Brown. Ao dúo únese máis tarde o baixista Pete Principal, xunto co vocalista ocasional Winston Tong. Eles primeiro estaban nun selo que se chamaba Ralph Records, casa discográfica estadounidense. E aí graban dous traballos, Half Mood e Desire. Pero, naqueles primeiros 80, deciden marcharse a Europa para seguir unha xenda máis abertamente vanguardista que o que lles aceitaba Ralph Records. Paradoxas da vida, a casa discográfica dunha das bandas máis innovadoras, sorprendentes e desconcertantes de todos os tempos, como foron os Residents. Dos Residents haberá tempo para facer aquí un especial, xa que unha banda suficientemente interesante como para adicarlles un espazo. Mas agora imos a seguir a senda europea dos Tuxedo Moon, cando eles se trasladan primeiro desde Estados Unidos a Rotterdam, donde se establecen nunha comuna de artistas. Despois chegaría Bruxelas. Da súa citada xenda de concertos naqueles anos, entre 1981 e 1983, surdiron 4 grabacións clave, comezando esta vez sí para unha partitura dun evento ballet de Maurice Billard en marzo de 1982, publicada como Divine. Thank you. Thank you. Escoitábamos aos Tuxedo Moon recén chegados a Europa, embarcados nas filas de Crown Disc, o selo belga, con este álbum titulado Divine, publicado en 1982 para un ballet de Maurice Béjart, tributo a Greta Garbo. E imos xa co terceiro último dos músicos que protagonizan esta edición de Off Mental, a cara B da música na cara B da radio. Richard Horowitz, nacido un 6 de xaneiro do ano 1949 en Buffalo, New York, Estados Unidos. Compositor e tamén intérprete de algunhas famosas bandas sonoras, entre delas Un Domingo Cualquiera, Oceo Protector e A Conquista do Paraíso. Aquí neste último caso como intérprete, como executante. As súas obras baseanse nunha densa maraña de estilos de Oriente Medio, jazz e vanguarda, e comprenden improvisación electrónica e procesamento informático. As obras en sí son hipnóticamente intensas, pero moi formais, con estruturas e títulos baseados en complexos xogos de verbas e paradoxos. O compositor e multiinstrumentista Richard Horowitz especialízase en música do Medio Oriente. Entre 1968 e 1979, Horowitz viviu en París e Marrocos, onde estudia música, árabe, francés e filosofía oriental, mentres actúa en Europa e Marrocos. Horowitz, con raigumes musicais na música clásica, jazz, electrónica, estudou tamén música trans, tribal, clásica e sagrada desde o norte de África até Indonesia. Toca teclados, percusión e varios instrumentos de vento. Richard Horowitz musicalizou moitas longometraxes e recibiu un Globo de Ouro e premio da Asociación de Críticos de Cinema de Los Ángeles polo seu traballo en The Sheltering Sky, O Ceo Protector, filme dirixido por Bernardo Bertolucci. En 1981, Richard Horowitz comeza a traballar, e aquí xa entramos en materia, con Susan Deighim, unha cantante nada en Teherán. Actuaron xuntos a nivel internacional desde 1984 e colaboraron en obras de teatro multimedia, ballets e proxectos musicais de longametraxes e curtametraxes. O seu traballo Majum de Sony Classical, publicado en 1997, contou cunha variedade estelar de artistas convidados da música mundial, o rock e o jazz. Sarà. افشان کنی تو افشان کنی حالت جمعی رو پریشان کنی پریشان کنی پریشان کنی افشان un extracto da peza Botachine infinitamente curvado de Richard Horowitz e Susan Deighin dentro do álbum Majum, publicado en 1997 en Sony Classical. Cando apareceu por vez primeira en 1986 o álbum Desert Equations, Azax Actra, foi recibido con entusiasmo, admiración e incredulidade. Ninguén fixera nada semellante antes. E esta vertixinosa e inspirada mistura de tradición persa, vanguarda neoyorquina e música electrónica chega a ser incomparável, poderosa e fascinante até hoxe. Combinando a sublime voz da vocalista iraniana Deighin, Susan Deighin, e a masia electrónica do compositor estadounidense Horowitz, Richard Horowitz, Desert Equation mistura de xeito maravilloso as múltiples fontes do dúo, incluídas as súas experiencias no epicentro do cenario musical e teatral de vanguarda de principios dos anos 80 en Nova York e o coñecemento de Susan Deighin sobre a tradición da música persa e a súa repercusión nas artes modernas iranianas. Por outra banda, Richard Horowitz ten antecedentes no jazz, de feito tocou con Braxton, Steve Lacy e Alan Silva, así como na música electrónica, e a música folk de Marrocos, onde viviu, por certo, durante un tempo. Este álbum inquedante, Desert Equations, inquedante e futurista, habería que decir, levou o escritor Paul Bowes a preguntarse: foi composto baixo a influencia do Majum, ese doce marroquí con base no hashish? Non tardou en convencer ao cineasta Bernardo Bertolucci de que confiara a música da banda sonora da adaptación cinematográfica da súa novela The Sheltering Sky, O Ceo Protector, ao propio Richard Horowitz, o que lle valeu, claro, un globo de ouro. Susan Deighin e Richard Horowitz gravaron numerosos discos, xuntos e por separado, entre eles Majum, Logic of the Birds, Madman of Good e Psy Angels, estes dous últimos de Susan, adicados á poesía sufí persa, así como Posset and Turbulent, tamén de Susan, en colaboración co artista visual Shirin Neshat. Susan Deighin tamén traballou con Peter Gabriel, Bobby McFerrin, Bill Laswell, Ornette Coleman e Alexandre Desplantes, entre outros. Pola súa banda, Richard Horowitz colaborou con Jaron Lanier ou David Byrne dos Talking Heads, escribiu e gravou bandas sonoras de películas para Oliver Stone e outros cineastas. Antes do exitoso Desert Equations, que protagonizará o seu programa, Richard Horowitz gravara e lanzara dous traballos, incluindo o disco de culto Eros in Arabia, publicado en 1981 e reeditado recentemente. En abril do ano 2021, Deighin e Horowitz, Susan Deighin e Richard Horowitz, actuaron xuntos no cumio do Premio Nobel. Susan Deighin colabora actualmente nun proxecto con Philip Glass e o cineasta norteamericano Godfrey Reggio, o famoso polas películas da triloxía Coaxi, Koyaanisqatsi, Powakapsi e Nacoicaxi. Na reedición remasterizada do ano 2022 da obra que vai protagonizar este programa, o álbum Desert Equations, publicado originalmente en 1986, o CD inclúe tres temas extras inéditas e un folleto con moitas máis fotografías e detalles da vida do dúo. E para abrir boca, imos de seguido a ofrecervos unha selección desta obra, Desert Equations, Azax Atra, que ademais é unha ópera, cuxa premier foi en New York City un ano antes da súa presentación, 1985. Aproveitamos para despedirnos. Na realización técnica, selección musical e comentarios estivo o pequeno monstro. Lembrade que todos os detalles do que aquí soou están no noso blog ofmental.blogspot.com. Grazas pola vosa atención, até o vindeiro programa.

foi Off Mental, a cara B da música.